7 uur. Dien Buijs. Het NOS Radio 1 Journaal. Goedemorgen, het eerste Radio 1-journaal van 2022. En mijn laatste, dan heb ik dat vast maar gezegd. Fijn dat u luistert, of u nog wakker bent of al wakker. We zijn er gewoon. U hoort zo natuurlijk alles over de nieuwjaarsnacht met veel feest en ook best veel vuurwerk, ondanks een vuurwerkverbod. Maar het was ook onrustig op meerdere plekken. En 1 januari betekent natuurlijk ook veranderingen. Vandaag beginnen bijvoorbeeld 2 nieuwe omroepen. Nou, eerst een overzicht van het nieuws krijgt u van Jan van der Putten. Goedemorgen. Goedemorgen. Op de meerdere plaatsen in ons land is de mobiele eenheid ingezet om hulpdiensten te beschermen. Ook werd de politie bekogeld met vuurwerk. In het Friese Burdaard keerde een groep zich tegen de politie en werd er vuurwerk naar de ME gegooid. De politie gebruikte traangas. In Sumarum raakte een agent licht gewond en daar werd ook iemand aangehouden. In Bovensmilde, in Drenthe, was het rond 5 uur nog altijd onrustig. De ME voerde daar charges uit nadat politiemensen waren bekogeld met zwaar vuurwerk en stenen. Volgens AT5 werd de ME ook ingezet in Amsterdam-Nieuw-West. En in Arnhem-Muiden, in Zeeland, kwam de ME in actie omdat er brandjes werden gesticht. Daar is een aantal mensen aangehouden. Op de Dam in Amsterdam waren iets na middernacht 3.000 tot 4.000 mensen die daar de jaarwisseling wilden vieren. Volgens de politie werd er vuurwerk afgestoken en zijn agenten bekogeld. De politie heeft de feestvierers weggestuurd. In een aantal gevallen gebruikten agenten de wapenstok. En rond 12:30 had de politie in Amsterdam de situatie onder controle. Op een aantal plaatsen brak vannacht brand uit. In Leiden en Utrecht werden buurthuizen verwoest. In het historische centrum van Elburg raakte iemand gewond bij een brand in een woning. En verder was er brand op een binnenvaartschip in Nieuwegein. Iemand die aan boord was, is gewond naar het ziekenhuis gebracht. In grote delen van de wereld is het inmiddels 2022. Het jaar werd in Nederland ondanks coronabeperkingen feestelijk ingeluid. In meerdere steden was siervuurwerk te zien. In Londen begon het jaar een uur later met het geluid van de nieuw gerestaureerde Big Ben. De nieuwjaarsviering op het beroemde Copacabana-strand in Brazilië was een stuk minder druk bezocht dan andere jaren. Er was wel vuurwerk, maar er waren geen concerten en DJ's. Ander nieuws, vertrouwelijke patiëntengegevens van het Maxima Medisch Centrum zijn mogelijk in verkeerde handen terechtgekomen. Het ziekenhuis in Eindhoven en Veldhoven heeft een datalek gemeld aan de autoriteit persoonsgegevens en aan de inspectie. De betrokken patiënten zijn persoonlijk ingelicht. Volgens het ziekenhuis heeft een anonieme melder gegevens van een kleine groep patiënten in handen gekregen. Het is niet duidelijk om wat voor gegevens het gaat en hoe het datalek bij het Maxima Medisch Centrum is ontstaan. De explosie in het appartementencomplex in Turnhout in België heeft aan zeker 3 mensen het leven gekost. Gisterochtend stortte het gebouw na een ontploffing gedeeltelijk in. Een vrouw die onder het puin werd gevonden kon gisteravond laat worden gered. Hulpdiensten troffen tot nu toe 3 doden aan onder het puin. En er wordt ook nog iemand vermist. Dan het weer nog. Vandaag op de meeste plaatsen droog. Vooral in het zuiden wat zon en het blijft zacht met 12 graden in het noorden tot 15 in het zuiden. Een raket ontplofte naast ons huis. Gebouwen werden verwoest en overal lagen dode mensen. Toen wist ik, moet nu vluchten. Dit zijn de woorden van Amir uit Syrië. Met medelijden is hij niet geholpen. Ik ben Waldemar Torenstra en namens Stichting Vluchteling vraag ik jou meer te geven dan je medelijden. Doneer via vluchteling.nl. You want to be sure, beyond the happy feelings of seeing friends and family, or going abroad, carefree is what you want to be. And you can, with just a bit of effort. Ook jouw veiligheid vergroten? Kijk op coronaclean.nu. Het begint rond middernacht en eindigt in de ochtend. Muzikanten gaan op het eiland Aruba op oudjaarsnacht langs de deuren om geluk en voorspoed te brengen. Met instrumenten en handklappen brengen ze voor iedereen een persoonlijke boodschap. Dans mee op het Arubaanse ritme in de documentaire Dande di Aruba. Vanmiddag om 5 uur bij de NTR op NPO 2. Het NOS Radio 1 Journaal. 7:04 is het. Op verschillende plaatsen in het land was het vannacht onrustig. Politie moest er aan te pas komen. In Amsterdam bijvoorbeeld. Daar zijn duizenden feestvierders weggestuurd rond de jaarwisseling door de politie. Nadat ze allemaal bij elkaar kwamen om feest te vieren. Er werd ook met vuurwerk naar de politie gegooid. En zo klopt dat daar. in Amsterdam. Het was niet de enige plek waar de politie moest ingrijpen. In het Zeeuwse Arnhem-Muiden kwam de mobiele eenheid in actie vanwege brandjes en andere ongeregeldheden. Meerdere mensen zijn daar ook aangehouden. Ja, dat was Arnhem-Muiden. En in Friesland was het ook onrustig. Daar greep de ME op meerdere plekken in. En contact nu met de politie Noord-Nederland. Goedemorgen. Even kijken, we zouden... De politie gaan we later proberen te bereiken. We gaan door naar verslaggever Vincent van Rijn, want die is in Friesland. En die kan ons daar ook alles over vertellen. Vincent, wat weet jij over wat er vannacht is gebeurd? Nou, dat het op verschillende plekken in Friesland onrustig is geweest, in meerdere dorpen. Ik sta zelf nu op de Kolkhuizerweg in het dorpje Beurdaard. Ja, het is hier nu rustig. Je zou denken, nou, niks aan de hand. Maar dat was een paar uur geleden wel anders. Rond 4:15 nog, dus nou, 2 uur geleden kwam de ME hier in actie. Nadat de politie was bekogeld met zwaar vuurwerk. Agenten wilden toen dat die groep mensen vertrok. Nou, dat wilden ze niet. Dat werd een beetje kat en muis. Uiteindelijk is er ook nog traangas ingezet om dat toch te laten gebeuren. Voor zover we nu weten is er ook nog een agent licht gewond geraakt nadat er iets tegen zijn hoofd werd gegooid. En er is 1 iemand opgepakt hier in Beurdaard. Dat is dus hier, maar het ging mis op verschillende plekken in Friesland. Zo werd in Marum de brandweer gehinderd bij het blussen van een brand. Ook daar moest de ME uiteindelijk in actie komen. En in weer een ander dorp werden agenten bekogeld met flessen en met vuurwerk. Onrustige nacht dus in Friesland. Daar werd vooraf al wel een beetje voor gevreesd. En daarom zijn 3 dorpen, waaronder Marum, maar ook Anjum en Verwerd, aangewezen als veiligheidsrisicogebied. En dat betekent dat er preventief gefouilleerd kan worden. En dat geldt nog tot 9:45 vanochtend. Vincent van Rijn in Friesland, dankjewel. Ja, dan het vuurwerkverbod. U zult het vast gemerkt hebben. Er was gewoon volop vuurwerk. Ondanks opnieuw een verbod dus dit jaar. Een verbod om de zorg te ontzien. Ja, hoe ging dat eigenlijk vannacht in de ziekenhuizen? Oogarts Tjeerd de Faber van het Oogziekenhuis in Rotterdam is aan de lijn. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja. Gelukkig nieuwjaar nog. Ja, de beste wensen, meneer de Faber. En fijn u weer aan de lijn te hebben op 1 januari, want dan praten we altijd even bij. Ik was benieuwd, wat was er van het vuurwerkverbod te merken bij u? Ja, in het Oogziekenhuis is dat wel degelijk merkbaar geweest. Want we hebben slechts 2 patiënten gezien. En dat is voor een jaarwisseling is dat eigenlijk heel weinig. Ja. Normaal gesproken zouden wij tussen 10 en 15 patiënten zien met oogletsel door voornamelijk consumentenvuurwerk. Maar dat is dus dit jaar was dat gelukkig heel weinig en ook niet echt ernstig letsel. Er is wel nog een patiënt aangekondigd die uit een ander ziekenhuis binnen nu en een uurtje naar het ziekenhuis, ook ziekenhuis zou komen. Maar wat ons betreft, tot nog toe moet ik wel zeggen dat consumentenvuurwerkverbod absoluut gewerkt heeft. Wat natuurlijk vreselijk is dat hulpverleners zoals brandweer, politie en andere hulpverleners bekogeld worden met vuurwerk. En dat kan dus absoluut niet. Ik moet er niet aan denken dat ik op weg naar mijn operatiekamer en eens vuurwerk naar mijn hoofd gegooid krijgt. Nee, dus precies, ja. Dat vind ik toch wel stuitend. Ja. Maar oogkundig gezien, we hebben ook geen hulpverleners in het ziekenhuis gelukkig hoeven te behandelen. Maar wat oogkunde betreft is het deze jaarwisseling heel rustig verlopen. Dus wat ons betreft gaan vooral door met een verbod op consumentenvuurwerk. Nee, uw pleidooi is duidelijk. In 2 gevallen dus maar. Heel rustige nacht voor u. En u zei dat is eigenlijk ook nog licht letsel. Ja, dus ik denk dat deze patiënten geen blijvend letsel zullen hebben. Nee, en u vraagt meestal ook of onderzoekt om wat voor vuurwerk het gaat. Weet u dat in dit geval ook al? Ja, in 1 geval was het nitraat. Dat is illegaal vuurwerk. En dat was een omstander. En 1 betrof F1 vuurwerk. En dat is eigenlijk wat je het hele jaar door mag gebruiken, wat per ongeluk in een oog terecht kwam. Dus ja. Je ziet, zelfs wat heel onschuldige vuurwerk kan toch oogletsel gegeven. Maar gelukkig voor deze beide patiënten geen blijvend letsel. Ja. In het oogziekenhuis in Rotterdam dus positieve geluiden over het vuurwerkverbod. Maar heeft u ook al contact gehad met collega's in andere ziekenhuizen? Ik heb al contact gehad enerzijds om patiënten te overleggen, CQ, om er één door te sturen. Die komt er dus nu aan. Ook in Den Landen heb ik gehoord dat het relatief rustig is. Maar de uiteindelijke cijfers weten wij binnen 2 dagen hebben dat wel landelijk rond. Vorig jaar waren er 44 vuurwerkoogletsels, waarvan eigenlijk 33, maar 33 waren vuurwerkgerelateerd en de rest was karbiet. En karbiet hebben wij in Rotterdam vorig jaar wel gezien, maar dit jaar niet. Ja. En de cijfers daarover, ik dacht dat er nu 2 gevallen van karbiet waren met oogletsel. En ongeveer 10 landelijk. Maar goed, dat zal nog natuurlijk stijgen deze dag, omdat die meldingen moeten nog doorkomen. Ja, precies. Nog even over die maar 2 patiënten die u dan vannacht binnen heeft zien komen. 1 een nitraat en 1 vuurwerk dat je normaal, als er geen verbod zou zijn, kunt kopen. Want in de winkel, u bent voor een vuurwerkverbod, maar ook voor dit soort vuurwerk, denk ik dan, mocht het volgend jaar door corona weer een beetje kunnen. Wat ogen betreft kun je maar beter geen vuurwerk gebruiken, want veilig vuurwerk bestaat niet. Dank dat u weer even aan de lijn wilde komen om ons bij te praten over alle cijfers over het vuurwerk van vannacht. Tjeer de Faber was dat van het Oogziekenhuis en dat is een ziekenhuis in Rotterdam. Het is 7:11. Ja, wat is er nou leuker dan oudjaarsavond doorbrengen met een vriendenclub, gewoon met z'n 10 en dan naar de top 100 van Dumpert kijken. Voor jonge mensen de ideale avond. Verslaggever Jeroen de Jager, die was in Lochem bij Zutphen, bij een groep vrienden die elkaar via internet hebben leren kennen. Jullie zitten met z'n 10 hier te kijken naar de Dumpert op zoveel, ja. Dat is zeker waar. Dat is gewoon een jaarlijkse traditie geworden. Okay. Hoort er gewoon bij. Elkaar leren kennen via Discord. Ja, dat is zeker waar. Ja, ja, ja. Discord is een soort, ja, weet ik veel, gamerplatform of zo. Waar je gewoon kunt chatten. Ja, gewoon een beetje slap lullen met elkaar. Want waar komen jullie allemaal vandaan? Want jullie komen niet allemaal uit Lochem. Nee, dat is zeker waar. Dat komt een beetje vanuit het hele land. Jij uit? Ja. Hier vandaan, jij? Friesland. Friesland. Nijmegen. Rotterdam. Kijk aan. Kortenhoef. Dus via Discord praat je met elkaar en word je vrienden? Ja, het is allemaal een beetje vanuit zichzelf gevormd. En op een gegeven moment zijn er zelfs 2 vriendengroepen een beetje gemerged, zeg maar. En dat is een beetje dit clubje geworden. En bedacht, nou, we gaan. Is dit jullie eerste oud opnieuw met elkaar? Nee, zeker niet. Oké, maar dus deze keer ook weer, ondanks corona? Ja, ondanks corona hebben we het toch wel gedaan. Wel alles veilig, iedereen keurig getest, iedereen is hier gevaccineerd en we zijn allemaal nog jong. En ben je daar streng op met elkaar? Ja, tuurlijk. Ja, nee, we willen natuurlijk niet dat iemand hier ziek wordt, laat staan dat we andere mensen gaan besmetten. Dus daarom doen we ook die testjes en zorgen we wel goed voor elkaar. Hey, en hoe was de avond? Want ik ben hier, het is nu 11:00 geweest. We gaan tegen 12:00 aan. Wat hebben jullie gedaan? Dumpert kijken. er is nog niet gek veel gebeurd, maar dat komt straks ook. Ik ga er wel zeker voor zijn dat iedereen gewoon lam is. Dat is wel de bedoeling, zeg maar. Ik zie veel colaatjes staan. Ja, het is gewoon poesiegedrag. Dat moet eruit. Hoe was dit jaar voor jullie? Wat voor jaar is het geweest? Ja, een onzeker jaar. Het is vooral met de vaccinaties dan denk je toch van, misschien kunnen we wel gewoon weer vrij te gang gaan en toch uiteindelijk toch weer niet. Ben jij een van de jongeren hier? Want jullie zijn in de leeftijd van 19 tot 23 of zo, hè? Nee, verder niet zoveel interessants meegemaakt eigenlijk. Nee, begonnen met een nieuwe studie en dat is het wel. Nou, dan maken ze zich langzaam op voor 12:00. Fles champagne. Willen we het buiten doen? Ja, dat moet je buiten doen. Oké, hier in de buurt, want dit is een best uitgestorven buitenwijk van Lochem. Er staat een spiekertje buiten. Kachel erbij, bij de buren. En we hopen dat we nu buiten nog een beetje een avondfeestje kunnen vieren, toch? Ja. Nog maar het mondje afgedaan. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hey! Hoppa! Kijk, je als eerste. Kom, gelukkig nieuwjaar, jongen. Gelukkig nieuwjaar. Gelukkig nieuwjaar? Ja, gelukkig nieuwjaar. Wat is jouw diepste wens voor het nieuwe jaar? Werk met veel geld. Uit deze slump gaan, denk ik. Uit de coronacrisis, dat denk ik vooral. Ja, ik hoop gewoon mijn jaar halen. En gewoon normaal kunnen studeren. Dus hopen dat de lockdown niet doorgaat. En dat we gewoon naar Amsterdam toe kunnen. Zo! Ik wil nog naar IJsland heel graag. Gewoon veel zuipen. En geld maken, joh. Maakt helemaal geen zak meer uit. Ik heb er geen, eigenlijk. Ik hoop gewoon bevriend te blijven met deze groep, eigenlijk, ja. Dat is eigenlijk het enige. Fatsoenlijk studiejaar zou wel leuk zijn. Wat minder thuis, meer op school. Dat, dat lijkt me wel leuk, een keer. In het derde jaar. Nog niet echt meegemaakt? Nee, nog niet meegemaakt, eigenlijk. Alleen maar coronajaren. Eerste jaar niet, tweede jaar niet. Nou, ja. Armoede, hè? Drie keer in scheepsrecht. Hé, en geen vuurwerk hier, volgens mij. Weinig vuurwerk. Ik hoor amper wat. Ja, in de verte wel, ja. Maar wij hebben zelf geen vuurwerk. Ik hou zelf ook niet echt van vuurwerk. Ik vind het een beetje zonde van mijn geld, maar... Ik vind het ook wel fijn. Ik ben meer voor een soort algemene vuurwerkshow. Dat vind ik, heb liever een mooie vuurwerkshow dan allemaal random vuurwerk. Een van de vele feestjes. Dit was gisteravond in Lochem. Nou, eens even kijken wat de andere media melden, Jan. Nou ja, geen kranten, niks te ritselen vandaag. Maar nee. De nieuwssites die zijn er in de Oud- en Nieuwsfeer natuurlijk wel. De Telegraaf spreekt van een vlammende start van 2022... met ongeregeldheden op allerlei plekken in het land. Maar ook wel met feestvierende mensen... en toch ondanks het verbod op veel plekken vuurwerk. Er waren ook veel mensen thuis op deze oudejaarsavond. De oudejaarsconferentie van Peter Pannekoek krijgt van het AD 5 sterren. Vrijwel nergens kiest Peter Pannekoek de makkelijkste weg, schrijft de krant. De toon van de oudejaarsconferentie bij de NPO, waarschijnlijk de meest prestigieuze cabaretvoorstelling van het jaar, past hem naadloos, vindt de recensent van het AD. Heb jij gekeken? Ik heb hem niet gezien, moet ik zeggen. Nee, ik ook niet. Maar je kan nog prima even terugkijken op 1 januari natuurlijk. Ik ben wel benieuwd. Ja. En van Sydney tot Mexico-stad is het ook nu 2022. Dus prijken op alle nieuwssites over de hele wereld beelden van grote vuurwerkshows. Wat in Nederland niet doorging vanwege de lockdown. Ja, dat hadden ze wel in Londen en in Athene en in Moskou en in Goa en in Bangkok. Ja, je mist toch wat hoor. Nou, naast alle gezelligheid was er natuurlijk ook van alles aan de hand. Allemaal incidenten. Bijvoorbeeld in Antwerpen. Daar liep het op straat uit de hand, schrijft Het Laatste Nieuws. Na een geïmproviseerde vuurwerkshow werd het daar onrustig. Mensen gooiden met glas en vuurwerk naar de politie in Antwerpen. In Berlijn zijn bij een vuurwerkexplosie 12 mensen gewond geraakt. Onder de slachtoffers ook kinderen, zegt de brandweer. De explosie was op een feestje in het oosten van Berlijn. En de politie zegt tegen het Duitse persbureau DPA dat het mogelijk gaat om illegaal vuurwerk dat geëxplodeerd zou zijn. En dan nog een hoopvolle boodschap om mee af te sluiten van de baas van de WHO, Tedros, bij de BBC. Hij zegt in een nieuwjaarsstatement dat hij optimistisch is dat de wereld in 2022 corona achter zich gaat laten. Wel op voorwaarde dat landen bereid zijn om de beschikbare vaccins eerlijk te verdelen. En Tedros waarschuwt bij dat alles voor nationalisme en het hamsteren van vaccins. Tot 8:30, het NOS Radio 1-journaal. Met Pien Buijs. Vandaag begint fase 2 van de Brexit, een nieuwe ronde van handelsregels. Die regels die hebben vooral gevolgen voor Europese bedrijven die goederen exporteren naar Groot-Brittannië. Ja, hoe goed zijn die ondernemingen voorbereid? Correspondent Arjen van der Horst die vroeg het aan Britse en Nederlandse organisaties die het bedrijfsleven vertegenwoordigen. En ze blikken terug op het eerste bewogen Brexitjaar en kijken vooruit naar wat er gaat komen. Kilometers lange rijen met vrachtwagens. Havens als Dover die helemaal vast kwamen te zitten. Dat was de grote angst toen Brexit van kracht werd begin dit jaar. No, it did not materialize. And that is a testament to the preparatory work done by the government and industry together. Maar dankzij de inzet van het bedrijfsleven en de regering is dat nachtmerriescenario nooit uitgekomen, zegt Alex Veitch van de Britse transportbond Logistics UK. From the point of view of logistics and the flow of goods, Brexit has gone okay. Het verkeer tussen Groot-Brittannië en Europa heeft redelijk kunnen doorvloeien dit jaar. Al waren er in het begin wel wat kinderziektes. There was a difficult January for trade between the UK and the EU. Dan neemt niet weg dat Brexit een grote impact heeft gehad op de handel. Fundamentally, moving goods from food goods from the UK into the EU has become infinitely more costly, more slow, and more uncertain than it was in the period before. Het verplaatsen van goederen van en naar het Verenigd Koninkrijk is duurder, trager en onzekerder geworden, constateert Shane Brennan van de Cold Chain Federation, die de gekoelde warenindustrie vertegenwoordigt. So for UK-based food exporters, Brexit has been a huge, the biggest single burden that they faced. Voor zijn sector betekent Brexit een grote klap. We've seen a dramatic drop in the amount of goods exported from the UK into the European Union, about 25%. De export van voedingsproducten van het VK naar de EU is met een kwart afgenomen. So there's definitely a Brexit effect. En vandaag gaat er weer een nieuwe ronde van regels in. Wat gaat er veranderen? De nieuwe regels die vandaag van kracht worden hebben vooral gevolgen voor bedrijven die goederen exporteren van de Europese Unie naar Groot-Brittannië. Nou, er zijn een aantal veranderingen waarvan eigenlijk de belangrijkste, denk ik, de veterinaire inspecties is en alle inspecties van voeding en dergelijke. Zegt Anton Valk, voorzitter van de Nederlands-Britse Kamer van Koophandel. Aan de Britse kant is dat tot nu toe niet gebeurd. En komt dat het 1 september gebeuren, toen waren ze nog niet klaar voor, is het nu 1 januari. Dus het is de Britse douane die nu voor het eerst controles gaat uitvoeren bij vrachten uit de EU. Dat betekent dat op dat soort dossiers dat daar gewoon extra maatregelen moeten genomen worden. Ook dat kan allemaal wel elektronisch en van tevoren kan daar best veel aan gedaan worden. Dus de vraag is de Britse douane goed voorbereid? Valk is voorzichtig positief. Maar daar loop je een risico dat je dezelfde kinderziekten hebt als vorig jaar. Ik verwacht dat het over een paar maanden ook weer over is. Het is naar mijn mening een tijdelijke drawback, tijdelijk probleem. Ook Alex Veitch van de Britse Transportbond verwacht geen al te grote problemen. We're quite confident that 1st of January we'll see some change, a little bit of disruption, but we don't expect any major problems. Maar ook al gaat die overgang soepel, de handel tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk is volgens Shane Brennan van de Cold Chain Federation weer een stukje moeilijker geworden. That's Brexit. Brexit is red tape. Brexit is inflexibility. It's about trade barriers. And that's unfortunately the reality of post-Brexit EU-UK trade. Ja, is toch de harde realiteit van Brexit, zegt hij. Meer controles, meer bureaucratie, meer papierwerk. Handel tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk zal nooit meer zo soepel worden als voor de Britse uittreding. Nederland heeft er vanaf vandaag twee nieuwe omroepen bij. Omroep Zwart en Ongehoord Nederland. Vorig jaar haalden ze het vereiste aantal leden en kregen ze een licentie voor de komende 5 jaar. Wie zijn ze en wat willen ze? Weet je, het is tijd voor een omroep die naar iedereen luistert. Wij geloven juist in het palet van kleuren en smaken die een publieke omroep aantrekkelijk maakt. En daar is nu nog te weinig sprake van. Het zijn verhalen die verteld moeten worden. En wij willen juist dat andere geluid erbij brengen. Het is één groot bolwerk van eenheidsworst. Het is echt eenheidsworst. Ik denk dat het een toevoeging gaat worden op de maatschappij en hoe we naar elkaar kijken. Know how much courage it takes. Dit krijg je als je een spotje van de nieuwe Omroep Zwart mixt met Arnold Karskens. Dat is de voorzitter van die andere nieuwe omroep, Ongehoord Nederland. Ze vinden allebei dat het aanbod van de publieke omroep te eenzijdig is. En daar hebben ze natuurlijk ook gelijk in, anders waren ze niet toegelaten. Maar de tekortkomingen die de beide nieuwkomers bij de NPO zien, zijn heel verschillend. Sommige groepen zie en hoor je veel te weinig. Bij de NPO vindt Gianni Grot van Omroep Zwart. Denk aan de mensen die zich identificeren met de LHBTQI+ gemeenschap. Maar ook mensen die zich identificeren met verschillende culturele gemeenschappen. Mensen die een andere geloofsovertuiging hebben. Die toch wel zichzelf missen op televisie en hun waardes en hun cultuur. Dus wij willen daar ruimte aan bieden. Bijvoorbeeld, nu worden mensen met een handicap uitgenodigd omdat ze een handicap hebben. Mensen van kleur, omdat ze van kleur zijn. En dat moet anders, vindt Grot. Het zou heel vet zijn als we een keertje iemand met een beperking kunnen laten spreken over, weet ik veel, astrologie. Of een Turkse wetenschapper kunnen laten spreken over corona. En ja, we willen een andere status quo creëren. Arnold Karskens vindt dat sommige onderwerpen onvoldoende aan bod komen bij de NPO. Wij vinden zelf de NPO te woke, te links-liberaal. We willen dat doorbreken. We zijn ook niet bang om onze nek uit te steken. Als het nou gaat over massa-immigratie, behoud van Nederlandse tradities, als Zwarte Piet. de toenemende macht van de Europese Unie, de klimaatgekte en zo. Wij proberen de bol steeds aan de andere kant te belichten. En de NOS vindt die regelrecht vooringenomen. In video's op de website van Ongehoord Nederland is dat al breed uitgemeten. Wat mij opviel deze week is het meten van twee maten van het NOS-journaal. De kritiek op met name de NOS kwam Karskens op een waarschuwing van minister Slob te staan. Het verspreiden van misleidende informatie, bijvoorbeeld over klimaat of corona, kan de omroep de licentie kosten. Karskens maakt zich geen zorgen, want, zegt hij, ik hou me aan de feiten. Ik heb 16 boeken geschreven, ik ben 40 jaar oorlogsverslaggever. Niemand hoeft mij te vertellen wat journalistiek inhoudt. En, een principieel punt... Nou ja, we leven nog niet in Noord-Korea, gelukkig. Dus het is niet de minister die bepaalt wat wordt gezegd op de Nederlandse televisie. En dan kan Arie Slob of een andere minister van mede hoog of laag springen. Maar we laten ons door niemand muilkorven. Ook omroep Zwart is gewaarschuwd. Dat had te maken met een poging van voorman Akwasi om een journalist van de EO het zwijgen op te leggen. Wil je deze kant op gaan? Nou, ik ben even... Stop maar. Mag ik even... Stoppen. Volgens Gianni Grot heeft omroep Zwart van het incident geleerd. Voortaan kijkt een raad van toezicht over de schouders van de makers mee. En zegt hij, wij zijn helemaal niet uit op het creëren van tegenstellingen en conflict. Nee, absoluut niet. Wij willen juist verbinden. Daar bereik je in onze gedachten het meeste mee. Dus wij zoeken de verbinding om daadwerkelijk te kijken hoe we met elkaar verder kunnen gaan. Twee nieuwe omroepen dus. Ongehoord Nederland begint op deze zender met een podcast. En Omroep Zwart is te horen met twee nachtprogramma's op Radio 1. Een verslag was dat van Roel Pauw. Ik heb nog een plaatje uitgekozen. En het heeft alles te maken met oud en nieuw. Echt een plaat die bij de jaarwisseling past. En in het Drents. Daniel Ohuus, Tik Tak. Bewegen we de goede kant op. Als meer leefkracht niet blijft bij een voornemen, maar we echt een andere weg nemen. Door meer te bewegen of af te vallen. Wilt u ook het nieuwe jaar met een steuntje in de rug beginnen? Deel uw voornemen op Mensis.nl en wij helpen u bij het volhouden. Het online magazine van Management Boek is volledig vernieuwd. Interviews, recensies, video's, podcasts en ranglijsten. Lees, kijk en luister op managementboek.nl/magazine. Zelf nieuwe kozijnen bestellen? Crayon staat voor je klaar. Met de scherpste prijs en levering aan huis. Crayon met een C. Crayon kozijnen. NPO Radio 1. Het is bijna 19:30. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het oogziekenhuis in Rotterdam behandelde vannacht 2 patiënten met oogletsel door vuurwerk. Bij andere jaarwisselingen zijn het er 10 tot 15. Volgens een van de artsen was het ook in andere ziekenhuizen relatief rustig. De mobiele eenheid is vanochtend om 5:00 in actie gekomen in het Drentse dorp Bovensmilde. De politie meldt dat er brand is op straat en dat een groep zich keerde tegen de ME. En de ME voerde charges uit. In Friesland kwam de ME in actie in Beurdaard, Marm, Tsemarum en Kollumerzwaag. En in Zeeland werd de ME ingezet in Arnhem-Muiden vanwege brandjes en vernielingen. De politie in Amsterdam stuurde duizenden feestvierers weg van de Dam. En verder waren er op een aantal plaatsen in het land branden. Hier en daar werd de brandweer bekogeld met vuurwerk. Ga naar Weerplaza. Raymond Klaassen, die mocht ook niet uitslapen vanochtend. Raymond, als de kruiddampen zijn opgetrokken, wat zien we dan vandaag? Ja, weer een dag met zeer hoge temperaturen voor de tijd van het jaar. Zo hoog zelfs dat ik weer denk dat de records gebroken gaan worden. In de beeld is het record 12,9 graden op 1 januari. Nou, ik denk dat het wel 13 graden kan worden. Misschien zelfs wel wat hoger. Dus ja, dat zou betekenen weer een datumrecord. Overigens, in het zuiden van het land hou ik zelfs rekening met temperaturen tussen de 14 en 15 graden. En ook dat is natuurlijk recordzacht. Verder wel wolkenvelden die aanwezig zijn. De zon die gaat ook wel af en toe door. Maar vaak overheerst de bewolking. En ik denk dat het wel overal droog blijft. Dus wat dat betreft een rustige, zachte dag met een matige wind uit het zuidwesten. Aan zee is de wind af en toe wat steviger, is de wind af en toe vrij krachtig. Goeiedag om nog even een wandeling te maken als je bent uitgeslapen. Hey, hoe wordt het morgen? Ja, morgen toch ook nog wel hoge temperaturen. Niet zo hoog als vandaag. 11 tot 13 graden gaat het worden. Ook dan is er veel bewolking aanwezig. Komende nacht kan er wat regen gaan vallen. Die trekt dan morgenochtend weg. Overdag is het dan grotendeels droog en dan in de avond vanuit het zuidwesten ja echt stevige buien. Dat doet bijna een beetje zomers aan. Dan is er kans op onweer en er is kans op windstoten. Dus dat is wel even iets om in de gaten te houden. Het kan dan ook even flink gaan waaien. Maar dat is dan allemaal voor de avond. Hmm. Hey Raymond, zie jij ergens in de loop van de week de normale wintertemperatuur nog een beetje terugkomen? Ja, later in de week gaan we echt wel weer naar wat lagere waardes toe. Gaan we uitkomen rond de 6 graden. Nou, dat is vrij normaal. Het blijft ook erg wisselvallig, het weer. Vaak regent het ook stevig door. Dus ja, we gaan wel weer naar die lagere temperaturen toe. Raymond Klaassen, dankjewel. Graag gedaan. Ster. We bewegen. En mens, wat bewegen we de goede kant op? Als meer leefkracht niet blijft bij een voornemen, maar we echt een andere weg nemen. Door meer te bewegen of af te vallen. Wilt u ook het nieuwe jaar met een steuntje in de rug beginnen? Deel uw voornemen op menses.nl en wij helpen u bij het volhouden. Je zal maar een staatslot hebben. De jackpot van 10 januari staat namelijk op 7,5 miljoen euro. En januari is wel heel speciaal. Naast de jackpot maak je nog eens 10 keer extra kans op 100.000 euro. Koop jouw staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. De 10e kan het gebeuren. Staatsloterij. Het spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. U luistert naar het Radio 1-journaal van 1 januari. Ja, we maken een beetje de balans op van afgelopen nacht. En tijdens de jaarwisseling is het natuurlijk vaak druk op de spoedeisende hulp met vuurwerkslachtoffers. We hebben allemaal kunnen zien dat er vannacht, ondanks het vuurwerkverbod, toch overal knallen te horen waren en vuurwerk was te zien. Contact nu met David Baden. Hij is voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulpartsen. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Hoe was het afgelopen nacht bij de spoedeisende hulpdiensten? Ja, nou ja, zoals u al aangeeft, oud en nieuw is toch een nacht waarop wij het altijd, ja, traditiegetrouw helaas wat drukker hebben met mensen met overmatig drugs- en drankgebruik. Even kijken, ik heb het idee dat de lijn met meneer Baden van de spoedeisende hulp er even uit ligt. Dan even kijken of we hem nog op een andere manier in de uitzending kunnen halen. Ja hoor, nu hoorde ik u gewoon aan de telefoon. U was aan het vertellen hoe het afgelopen nacht is gegaan. Ja, oud en nieuw is toch traditiegetrouw een drukke nacht voor ons. Met veel mensen met alcohol- en drugsvergiftigingen, zeg maar. Dat was dit jaar niet anders. We hadden toch ook veel mensen met brandwonden. Waarbij we dan vooral ook wel vuurwerk zagen. Maar ook bijvoorbeeld een nieuwe TikTok-challenge waarbij jongeren vuurwerk uittrappen. Waarbij zelfs derde graad brandwonden aan voeten zijn ontstaan. Dus het was wel minder dan andere jaren. Want met het vuurwerkverbod en horecasluiting, dat heeft natuurlijk wel echt een invloed. Maar we hebben het zeker nog wel druk gehad. Oké, en dus ook echt hele jonge mensen door zo'n TikTok-uitdaging? Ja, dat is dan toch wel... Dat is dan, ja goed, dan krijg je in één keer een hele oude man als je dat dan zegt. Zo van, waarom doen ze dat? Ja. Maar ja, dat zijn natuurlijk wel hele vervelende, vervelende dingen. Dat gebeurt vooral omdat het bij jonge kinderen is waar een voet wel essentieel is voor de rest van je leven. Nou, wat treurig. En is deze nacht, hoe is die te vergelijken met voorgaande jaarwisselingen? Ja, als ik mijn collega's zo hoorde, want ik heb een beetje een rondvraag gedaan van iedereen die nachtdiensten hebben gedaan, die typeerden wel. Ze merkten wel echt duidelijk dat de horeca gesloten was. En dat er toch daardoor wel minder mensen waren met alcohol en drugs misbruik dan andere jaren. Maar het was zeker niet een rustige nacht voor ons doen. Het blijft gewoon een drukke nacht voor gezien het jaar. Ja. Maar voor afgelopen andere jaren is het drukker geweest. Ja. Tjeerd de Faber hadden we eerder deze uitzending aan de lijn van het Oogziekenhuis in Rotterdam. Die hadden maar 2 vuurwerkslachtoffers met oogletsel. Wat dat betreft was er volgens hem heel duidelijk te merken dat er opnieuw een vuurwerkverbod was. Ja, dat idee kreeg ik ook van een aantal andere collega's. Helaas waren er ook een paar ziekenhuizen waarbij toch ook fors letsels waren door dan wel illegaal vuurwerk, dan wel door alternatieven. Mm. Dus ik denk dat het wel echt goed is om de cijfers van 5 januari af te wachten van veiligheid.nl. Waarbij alles voertuigen en hulp in Nederland aanleveren wat er aan vuurwerkslachtoffers is. Ja. Ik denk dat we dan op dat moment pas echt iets kunnen zeggen over of het minder is. Want ik vind het altijd een beetje spannend, zeg maar, om het te zeggen. Dat begrijp ik. Ja, 1 januari is nog maar net begonnen wat dat betreft. We maken de balans later op. Nog even, gisterochtend hoorden we u ook op de radio, hè, omdat u bezorgd bent over de toenemende agressie tegen hulpverleners, hulpmedewerkers. Heeft u een beetje het idee hoe dat afgelopen nacht voor uw personeel is geweest? Ja, dat is dan altijd lastig dat je het van anderen hoorde. Maar ik heb in ieder geval geen signalen gehoord dat het extreem is gebeurd. Dus dat vind ik in ieder geval goed nieuws. Ik ben alleen bang dat als ik al die collega's persoonlijk spreek, dat er toch weer gevallen zullen gaan zijn geweest van agressie. Want ja, dat is niet door 1 oproep van een voorzitter in 1 keer minder geworden. Dus dat is toch een probleem dat we langdurig moeten gaan oppakken, denk ik, met z'n allen. Dank dat u even aan de lijn wilde komen op deze ochtend. David Baden, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulpartsen. Ja, oud en nieuw. Vanwege corona was het advies om niet meer dan 4 mensen uit te nodigen. Op veel plekken kwamen mensen daarom om middernacht gewoon even naar buiten om dan toch nog even samen te proosten op het nieuwe jaar. En dan is het 12 uur en ondanks het vuurwerkverbod gaat her en der in Utrecht toch het een en het ander aan vuurwerk de lucht in. Wat voor jaar moet dit nou gaan worden, 2022? Hopelijk met minder lockdowns. Ja, geen corona. Want hoe is het afgelopen jaar voor je bevallen? Ja, helemaal fucked. Ja, te veel corona, gewoon te veel lockdowns, nee. Ik hoop vooral dat gewoon mensen normaal gaan doen en gewoon dat corona weggaat en dat we gewoon allemaal ons ding kunnen doen. Ja, en je vuurwerk. Ja, maar vuurwerk, ja, dat hoort erbij toch? Dat is uit en nieuw, hoort erbij. Ja. Maar waar heb je dat vandaan dan? Dat is van nog van vorig jaar. Toen het ook niet mocht. Ja, maar dat was bijzaak. 2022, wat gaat het worden voor een jaar voor jou? Gezond jaar. Wat gaat het verschil worden met het afgelopen jaar? Helemaal niks. Nee, helemaal niks. Nee, ga gewoon lekker gezond, gezellig doen. En dan langzamerhand komen ook steeds meer mensen naar buiten. Met mensen? Ja, vrede op aarde voor iedereen toch? Om toch even te proosten of even gelukkig nieuwjaar te wensen. Ook wat vuurwerk af te steken. Ik hoop een betere wereld. Milieu, weet je, dat mensen gewoon goed gaan nadenken over wat ze allemaal doen zijn. Weet je. En u woont hier in de straat ook? Ja, hier in de straat, ja. En dan toch even naar buiten, ondanks alle maatregelen? Ja, kijk, weet je, ik hou mijn afstand. Ik ben gevaccineerd. Oké, weet je. Zou meneer toch nog wat vuurwerk kunnen vinden? Jazeker, ja, gewoon hetgene wat nog toegestaan is, hè. Dus het kindervuurwerk. We hebben vanmiddag ook al wat afgesproken van het begin van de avond met wat kinderen, wat vrienden. En nu hebben we nog de sterretjes, hè. Zullen we deze doen? Elk jaar hadden we dit al, maar dat viel in het niet. Dit jaar niet. Nu komen de sterretjes ook tenminste tot hun recht. Ze komen tot hun recht. Even 2... 2022. Wie heb ik? Jij kan 2022. En wat hoopt u voor 2022? Nog meer verbinding. Minder corona, maar ik hoop ook dat er wat minder strijdige tonelen. Dat we elkaar iets meer proberen te begrijpen. Hoe verschillend we ook denken over de situatie. Nou, bent u ook even naar buiten gekomen om toch ook even met de buren samen te zijn? Ja, maar dat doen we altijd. Zo, jullie ook gelukkig nieuwjaar? Ja, beste wensen. Hoe is het nu dit jaar, ondanks toch weer corona-beperkingen? Ja, voor ons is het een beetje nu lastig, want normaal is het met veel mensen buiten. Maar we moeten een beetje afstand houden en zo vieren. We hopen dat volgende jaar dat dan alles in orde komt. Wat hoop je sowieso voor 2022? Minder corona? Minder corona. En heel veel plezier met iedereen. Ja. Want wat was 2021 voor u voor een jaar? Een jaar met veel liefde. En de gezondheid voor iedereen, ja. Verslaggever Onno Beukers tussen het vuurwerk afgelopen nacht. Hij was in Utrecht. Het is 7:40 en we hebben een sportoverzicht. Jan. Nou ja, een traditionele dag met veel sport. Hè? Een nieuw jaar, het schansspringen natuurlijk straks in Garmisch-Partenkirchen. De tweede wedstrijd in de Vierschansen-tournee. En de Japanner Kobayashi die gaat na de eerste wedstrijd aan de leiding. Traditie ook in Alkmaar, het NK Marathon Schaatsen zonder publiek. Maar die wedstrijd die gaat wel door. Na vorig jaar dus niet, hè, vanwege corona. Maar nu wel grote favoriet Irene Schouten. De schaatser verdiende afgelopen week een ticket voor de Olympische Winterspelen op de lange baan. En vandaag probeert zij haar Nederlandse titel te verdedigen op de marathon. En dan het WK darts. Ze zijn daar bij de kwartfinales voor het eerst in lange tijd zonder Nederlanders. Michael van Gerwen en andere Nederlandse toppers moesten het toernooi verlaten, want ze waren positief getest op corona. Dat is een probleem, corona, dat ook speelt in de Engelse voetbalclubs. Opnieuw zijn er wedstrijden afgelast vanwege coronabesmettingen in de Premier League. Wat wel doorgaat, koploper Manchester City begint straks aan het nieuwe jaar en ze spelen tegen Arsenal. Ook corona bij de Franse voetbalclub Angers. Een golf aan besmettingen daar. Van de 30 spelers uit de selectie van Angers zijn er 19 positief getest. De regionale krant Le Progrès meldt dat de competitiewedstrijd tegen Saint-Étienne op 9 januari al is uitgesteld. Dan hebben we Girondin Bordeaux. Daar zitten 21 spelers in quarantaine. En die moeten vooralsnog morgen wel de bekerwedstrijd tegen Stade Brest gaan spelen. Succes. Kijk hoe dat allemaal gaat. En dan nog een obit. De Amerikaanse oud-basketballer Sam Jones. Met 10 kampioenschappen. De op 1 na meest succesvolle speler ooit in de NBA. Is overleden. Hij was 88. Jones won 10 kampioenschappen tussen 1959 en 69. Met de Boston Celtics was dat. Die waren toen oppermachtig. Die Sam Jones die was eigenlijk vroeger leraar. Die was helemaal niet van plan om zijn proeftrainingje te gaan doen bij de Celtics. Maar zijn vrouw zei, nou probeer het nou toch eens. She said if I didn't try out now, it would be something that I would think about the rest of my life. And she said I had to do it. And the first thing I said, I have a job teaching school that I can support you. Right now, I don't have a job with the Celtics. But she said, yeah, I got to try it. I made that decision that I would come to Boston. It's the greatest decision I ever made. Ja, heel Sam mooi. Jones. Sam Jones, ja, opgenomen in de Hall of Fame van de NBA. Legendarische basketballer bij de Boston Celtics. Ja, we draaien lekker oud en nieuw muziek. U2, New Year's Day. Oh, Ja, dit is muziek. U2, New Year's Day. Glastuinbouwers die worstelen met de hoge energieprijzen. Om de kassen warm en licht te houden is veel gas nodig. En de prijs daarvan is afgelopen week wel weer een beetje gedaald. Maar vergeleken met vorig jaar nog altijd heel hoog die gasprijs. En dat heeft gevolgen voor telers van onder meer tomaten, paprika en groenten. Bart Kamphuis van de economieredactie. Bart, leg nog eens uit met die kassen hoe dat werkt. Op gas draait dat dus. Ja, en dat gaat met de zogeheten warmte-krachtkoppeling. Dat is een veelgebruikte technologie in de glastuinbouw. En ik was bij twee ondernemers afgelopen week in de glastuinbouw. En een daarvan, Leo van der Lans van het bedrijf Lans Westland, vertelt hoe dat werkt. Wij hebben grote motoren staan. Daar gaat gas in. Die motoren die gaan draaien, die worden gekoeld. Dat koelwater gebruiken wij in de kassen om te verwarmen. En die maken ook elektra. En die gebruiken we weer voor de lampen. Maar de basis is dus het gas. Ja, en die gasprijs maakt dus de grote kostenpost. Ja, grote kostenpost dus. Hoe gaan die ondernemers daarmee om? Ja, nou, ze moeten andere sommetjes gaan maken. Je hebt natuurlijk aan de ene kant de markt van vraag en aanbod. Waar wordt bepaald tegen welke prijs je die tomaten, paprika's en komkommers kwijt kunt. En aan de andere kant de kostprijs om die producten te maken. En in die sommetjes is er natuurlijk nu het een en ander veranderd. En er is een zeker punt waarop je je producten gewoon niet meer kwijt kunt, omdat ze te duur worden. En dan moet je dus wat aan de kosten gaan doen. En bij Lans Westland, de ondernemer die je net hoorde, besloten ze daarom bij de aanvang van de gasprijsstijgingen om een deel van de lampen in de kas uit te zetten. We gaan voor de helft belichten. Dat is een duidelijke besparing. Maar aan de andere kant zal dat de productie verlagen. Met hoeveel procent? Dat weten we niet helemaal, maar gaat er een beetje vanuit van tussen de 20 en 25 procent. Als u deze stap niet zou hebben genomen, hè, wat voor gevolgen zou dat dan hebben gehad? Nou, desastreus. Desastreus. Een gasprijs die vorige week 8 keer zo hoog is als het zou, normaal zou zijn. Ja, dat is niet op te brengen. Dan, dat zou eigenlijk zelfs sluiten van het bedrijf zijn als we dat een seizoen zouden doen. Want zo kritiek is het dus op dit moment. Ja, zo kritiek is het. En wij hebben dan gekozen voor het systeem half belichten. Er zijn sommigen die ook meerdere kassen hebben die zeggen, als we bijvoorbeeld 5 kassen hebben, 1 of 2 laten we leegleggen. Om zo de besparing te doen. Dan kunnen we in de andere kassen redelijk vol doorgaan. Ja. Maar dan ben je ook zoveel procent kwijt van je productie. Ja. Ja. Nee, dit is dus extremer kan niet. Ja, en dat geldt dus voor bijna alle glastuinbouwers op dit moment. Die hele extreme omstandigheden door de hoge gasprijs. Ja, ingewikkeld hoor, om die puzzel dan te maken hoe je dat moet doen met je kassen. Ja, je zou zeggen, je moet zo snel mogelijk van het gas af in die kassen. Ja, en daar zijn ze ook wel druk mee bezig hoor. Ze willen zelfs in 2040 helemaal geen fossiele energie meer gebruiken. En dat kun je bijvoorbeeld doen met aardwarmteinstallaties. Die bestaan er ook al wel in het Westland waar je al die kassen vindt. Met die aardwarmteinstallaties haal je energie uit de aarde. Maar die technologie is op dit moment nog zo duur dat je dat eigenlijk alleen met subsidie goed kunt doen. Nou wordt die hoogte van die subsidie, die wordt vastgesteld aan de hand van de hoeveelheid energie die je uit de aarde haalt. En daarbij is het idee dat hoe meer energie je uit de aarde haalt, hoe minder subsidie je nodig hebt. Maar de waarde van die energie die je uit de aarde haalt, die wordt vastgesteld met de gasprijs. En die gasprijs is nu dus heel hoog. Dus ontstaat er een hele hoge waarde voor de energie die jij uit de aarde haalt. En krijg je dus minder subsidie. En op die manier wordt een technologie die op zich heel energiezuinig is en vriendelijk is voor het klimaat, die wordt door de hoge gasprijs nu veel minder aantrekkelijk voor die glastuinbouwers, omdat ze er minder subsidie krijgen. Die hoge gasprijs drukt dus eigenlijk de subsidie op deze milieuvriendelijke technologie. Ja, en dat is natuurlijk, dat werkt niet mee aan het energiezuinig maken van de glastuinbouw op dit moment. Nee, dat is niet handig. En zijn er dan misschien nog andere manieren om van het gas af te raken of om gewoon minder energie te gebruiken? Ja, daar is ondernemer Rob Banen voorloper in. Hij tilt met zijn bedrijf Koppert Kres microgroentes. En dat doet hij in, naar eigen zeggen, een van de modernste kassen ter wereld. Hij maakt energie, dus we oogsten heel veel energie. Dat slaan we op in de grond. En de stroom die we nodig hebben, die kopen we in als groene stroom. Dus hij is in feite energie neutraal. Geen gas? Geen gas. Om zo'n kast te bouwen, te ontwerpen en te bouwen, dan vergt dat een veel grotere investering dan een conventionele kast. Ja, deze kast is ongeveer per hectare €1 miljoen duurder. En dat betekent iets voor het financieren? Dat is een drama voor financiering, want hij wordt getaxeerd op 2,5 miljoen. Hij kost 3,5 miljoen. En dan zeg je, ja, maar die 1 miljoen is voor de komende 50 jaar geen energie. Dat is veel meer geld waard. Ja, maar dan kunnen we niet taxeren. Hoe gaat het op dit moment met zeg maar, uw streven om zo duurzaam mogelijk te ondernemen? Dat valt niet mee, omdat de overheid constant regels verandert. En ze niet zijn pad vasthouden. Er zit geen logica in. Kunt u daar een voorbeeld van geven? Mijn lampen moeten wit zijn in plaats van paars. Mijn planten willen paars, die willen geen wit. En waarom is dat belangrijk? Omdat witte lampen meer energie gebruiken dan paarse lampen. Die lampen draaien 's nachts. En de regels zijn, voor de arbo is wit licht beter mee te werken, omdat je dus beter naar de planten kan kijken enzovoorts. Maar dat maak ik uit, niet de overheid. Ja, er zijn dus allerlei ideeën over hoe het ook zonder gas kan. Maar het is dus heel ingewikkeld nu voor de glastuinbouw met de hoge gasprijzen. Bart Kamphuis, dankjewel. Ja, dat is nog eens knallend, het nieuwe jaar in het Nederlands Blazersensemble. Het speelt voor de 50ste keer het nieuwjaarsconcert. En deze jubileumeditie is ook met verzoekjes van het publiek. Bart Sneeman is aan de lijn, artistiek leider van het Nederlands Blazersensemble en hoboïst. Goedemorgen. Goedemorgen, Hans. Hoi. Beam is het trouwens, maar dat geeft niet. Okay. Ja, dat is natuurlijk wel heel erg vroeg, hè? Ja, het is idioot vroeg. Wel lekker muziekje zo om mee te beginnen op deze 1 januari. Waar zaten we naar te luisteren? Jullie zaten te luisteren naar Drowning by Numbers van Michael Nyman. Dat is een Engelse componist en die heeft het een heel gaaf stukje geschreven. En dat stuk is eigenlijk als de grote winnaar gekomen uit die verzoek van ons aan onze fans en aan ons publiek verzoeken in te dienen. Dus om te bepalen wat wij gaan spelen eigenlijk vanavond op het nieuwjaarsconcert. Oh ja. Er zijn duizenden likes binnengekomen. En deze kwam bovenaan. En daar zijn we ook blij mee, want het is eigenlijk een super gaaf nummer. Ja. Die gaan we vanavond spelen. Ja, dus dit is de meest op gestemd. Maar ze konden nog op veel meer nummers stemmen natuurlijk. Wat kunnen we allemaal verwachten als we vanavond gaan kijken? Nou, het wordt. Ik ga niet alles verklappen. Want okay. Het is altijd bij ons, een nieuwjaarsconcert, is het ook een verrassing. Maar we gaan luisteren naar de Gran Partita van Mozart, een deeltje eruit. De mooiste, de iconische deel uit het stuk, het Adagio. Misschien wel een van de meest gedraaide klassieke muziekstukken. Elias komt langs, straatmuzikant, met wie wij in 2002 het programma Van de Straat, met allerlei fantastische muzikanten die op straat spelen. En hij speelt nog steeds op het Leidseplein, contrabassist uit Algerije. Grandioze muzikant. Je gelooft het niet, maar ook Maria Callas komt langs. Oh. Nina Simone gaat met ons optreden. Ze is weer terug in Amsterdam en gaat met ons in het concertgebouw optreden. Het is een bonte verzameling van schitterende muziek. En natuurlijk leuk om naar te luisteren, maar het is ook televisie. Hoe ziet het er dan een beetje uit? Ja, we hebben natuurlijk heel laat gehoord dat er geen publiek in de zaal mocht. Maar we hebben toch de zaal nu, alle stoelen eruit in de zaal. Kijk het concertgebouw, de grote zaal. Ik ben er wel eens geweest, ja, dat is natuurlijk prachtig. Ja, schitterende zaal, ja. Maar we hebben dus alle stoelen eruit gehaald. We gaan dus dat gebouw tot in de nokken gaan we gebruiken om daar iets heel theatraals en iets heel spannends van te maken. Ja, klinkt alsof de tent wordt afgebroken met al die blazers. Ja, heel veel gastartiesten dus op. En ook altijd jonge, talentvolle componisten, hè, bij jullie die een plek krijgen in het programma. Ja, we hebben al sinds sinds 25 jaar traditie om... En we zijn toen begonnen met iets wat eigenlijk niet meer bestond in die tijd. Dat je, ja, zoals je een brief schrijft, of zoals je een tekening maakt, of zoals je op de computer iets moois in elkaar zet. Om datzelfde te doen met muziek. Dat noemen wij componeren. Dat je iets niet een cover speelt, maar dat je iets nieuws bedenkt. Je eigen lied bedenkt. Je eigen compositie maakt. Nou, daar zijn we toen mee begonnen, 25 jaar. Dus eigenlijk is het een dubbel jubileum. En we hebben sinds die 25 jaar, ik denk wel, iets van 3000 jonge mensen tot 18 jaar hebben stukken voor ons geschreven. Ja. En daar zijn componisten uitgekomen die nu voor het New York Philharmonic spelen, die wereldberoemd zijn geworden. Maar ook singer-songwriters. Heel veel jonge mensen die nu in de muziek zitten, zijn eigenlijk een beetje geïnspireerd doordat wij ze de podium hebben geboden, de kans hebben geboden om nieuwe muziek te componeren. Grote namen, jong talent, de stoelen eruit in het Concertgebouw in Amsterdam. We gaan het vanavond allemaal zien. Het Nederlands Blazers Ensemble, het nieuwjaarsconcert om 6:50 op NPO 2. Bart Sneeman, dank u wel. Jij ook, dank je wel. NPO Radio 1. Ni hao, buenos dias en good morning. Vroege Vogels Goes International. Ik zie de langoesten wegrennen. Wauw. Over de hele wereld luisteren mensen naar onze uitzending. Maar de eerste zondag van 2022 draaien we de rollen om. Wat hier af en toe gebeurt, komt er een beer langs, een bruine beer, zelfs één keer een grizzly bear, en die gaat die beste eten. Wij luisteren naar de verhalen van onze luisteraars. Het is ook een echt vogeleiland. Ruim 200 soorten zijn geobserveerd. Van Canada tot de Zuidpool en van China tot Mozambique. Op NPO Radio 1. Morgen van 7 tot 10. Early Birds. Wie luistert, weet meer. We bewegen. En mens, wat bewegen we de goede kant op? Als meer leefkracht niet blijft bij een voornemen, maar we echt een andere weg nemen. Door meer te bewegen of af te vallen. Wilt u ook het nieuwe jaar met een steuntje in de rug beginnen? Deel uw voornemen op mensis.nl en wij helpen u bij het volhouden. Kan jij alles uit de dag halen met een Kanzi-appel? Yes, you can see. Geniet ook van de verfrissende kracht van een Kanzi-appel. Uit Nederland. Yes, you can see. De nieuwste hoortoestellen van Specsavers koppelt u rechtstreeks aan uw mobiele telefoon. En zonder verrassingen achteraf. Want Specsavers en uw zorgverzekeraar betalen echt 100% van uw hoortoestellen. Kosten eigen risico en oplader kunnen van toepassing zijn. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl/direct. NPO Radio 1. 8 uur. Dien Buijs. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Een landelijk beeld over het verloop van de jaarwisseling is nog niet te geven. Maar we weten wel dat op meerdere plekken in het land de ME is ingezet. U krijgt er nu een overzicht van. Jan van der Putten is hier. De ME kwam op een aantal plaatsen vannacht in actie om hulpdiensten te beschermen. De politie werd verder ook bekogeld met vuurwerk. In het Friese Tsumarem raakte een agent licht gewond en daar is ook iemand aangehouden. In Bovensmilde in Drenthe was het rond 5:00 vanmorgen nog steeds onrustig. De ME voerde daar charges uit. Ook in Arnhem-Muiden in Zeeland kwam de ME in actie bij brandjes en ook daar zijn mensen aangehouden. De politie meldt dat in Noord-Holland 32 mensen zijn gearresteerd vanwege vechtpartijen, mishandelingen en zwaar vuurwerk. En ook werden illegale feesten beëindigd, onder meer in Nieuw-Vennep en in Hoofddorp. Op de spoedeisende hulp van de ziekenhuizen was het rustiger dan andere jaren. Het was goed te merken dat er een horecasluiting en een vuurwerkverbod golden, zegt de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulpartsen. Toch kwamen er nog vrij veel mensen binnen met problemen door alcohol en drugs. En er waren op de spoedeisende hulp opvallend veel jongeren met brandwonden door een populair spelletje op TikTok, het uittrappen van vuurwerk. Het oogziekenhuis in Rotterdam heeft vannacht 2 patiënten met oogletsel door vuurwerk behandeld. Een derde patiënt was vanmorgen nog vanuit een ander ziekenhuis onderweg. Bij andere jaarwisselingen waren er 10 tot 15 vuurwerkslachtoffers. Volgens een van de artsen was het ook in andere ziekenhuizen relatief rustig met oogletsel en was het goed te merken dat er een vuurwerkverbod was. Het Maxima Medisch Centrum heeft een datalek gemeld aan de inspectie. Volgens het ziekenhuis heeft een anonieme melder de gegevens van een kleine groep patiënten in handen gekregen. De betrokken patiënten zijn persoonlijk ingelicht. Om wat voor datalek het precies gaat, is niet duidelijk. De explosie in het appartementencomplex in Turnhout in België heeft aan zeker 4 mensen het leven gekost. Gisterochtend stortte het gebouw na een ontploffing gedeeltelijk in. Een vrouw die onder het puin werd gevonden kon gisteravond laat worden gered. Er zijn dus nu in totaal 4 doden. Er wordt niemand meer vermist. In New York is even na middernacht de nieuwe burgemeester beëdigd. Eric Adams, de opvolger van burgemeester de Blasio. Dat gebeurde op Times Square tijdens de traditionele viering van de jaarwisseling. Er waren 15.000 mensen bij. Dat was ongeveer een kwart van het normale aantal. Vanwege corona was het aantal toeschouwers flink teruggebracht. En mensen moesten kunnen aantonen dat ze gevaccineerd waren. Een Friese oudejaarsvereniging zit achter de ontvoering van het Lego-beeld van André Hazes op de Dam. Dat beeld verdween begin deze week van zijn vaste plek. Leden van de vereniging maakten bekend dat ze het beeld hebben meegenomen. Het lijkt erop dat het Hazesbeeld snel terugkomt naar de Dam. En het weer nog vandaag op de meeste plaatsen droog, met vooral in het zuiden wat zon. Het blijft zacht, met 12 graden in het noorden tot 15 in het zuiden. Morgen geregeld buien, vrij veel wind en een graad of 12. Bedankt dat je lid bent van de ANWB. Dat vieren we met extra's speciaal voor jou. Want als je nu een autoverzekering bij de ANWB afsluit, krijg je een jaar lang extra korting. Hoe langer je lid bent, hoe hoger die korting. Tot wel 20%. Zo ben jij verzekerd van de beste hulp bij schade. Kijk op anwb.nl/autoverzekering. En oh ja, ook op de woonverzekeringen van de ANWB krijg je nu als lid een jaar lang extra korting. Bereken je premie op anwb.nl/woonverzekering. Thuis een werkkamer maken, maar je hebt weinig ruimte. Wat doe je dan? Breng de spullen die je niet dagelijks gebruikt naar Allsafe Mini-opslag. Uniek beveiligd, heel voordelig, dichtbij en met de beste service. Allsafe Mini-opslag. Bent u werkgever en leidt u omzetverlies als gevolg van de coronamaatregelen? NOW-subsidie is er om u te helpen salarissen door te betalen. Vraag nu NOW aan op uwv.nl/NOW. Nu 1 maand gratis. Kijk snel op allsafe.nl. Allsafe! Geeft ruimte. Vraag nu NOW aan op uwv.nl/NOW. Zondagavond bij Human in Argos Media Logica, de terugkeer van de wolf in Nederland. Hebben we hier te maken met een gevaarlijke indringer? Of is dat slechts beeldvorming? En hoe konden de emoties zo hoog oplopen dat een wolf is doodgeschoten? Argos Media Logica, zondagavond bij Human om 9:55 op NPO 2. Altijd de beste aanbieding met uw brillenvergoeding bij Specsavers. Zo krijgt u nu 2 merkbrillen gratis. Want wij verdubbelen uw brillenvergoeding. Dus heeft u nog een ongebruikte brillenvergoeding? Profiteer dan voor 31 december. Maak snel een afspraak op specsavers.nl. Het NOS Radio 1-journaal. 5 minuten over 8 is het. 1 januari, zaterdag. Fijn dat u al luistert op dit tijdstip. En u wilt vast weten, hoe was het afgelopen nacht? Nou, het landelijke beeld, dat is er nog niet. Maar wat we wel weten is dat het op meerdere plekken in het land onrustig was. De politie heeft meerdere malen ingegrepen. In Amsterdam bijvoorbeeld, daar kwamen duizenden mensen bij elkaar op de Dam om het nieuwe jaar in te luiden. Agenten werden daar bekogeld met vuurwerk. Daar was het dus even onrustig. Mensen op de Dam werden naar huis gestuurd. Het is nog niet duidelijk of daar ook mensen zijn opgepakt. In het Zeeuwse Arnhem-Muiden kwam de mobiele eenheid in actie vanwege brandjes en andere ongeregeldheden. Meerdere mensen zijn daar aangehouden. Ja, Arnhem-Muiden in Zeeland. En ook in Friesland was het onrustig vannacht. Daar greep de ME in. We hoorden een uur geleden verslaggever Vincent van Rijn in Beurdaert. Vincent, ben je daar nog steeds? Nee, daar ben ik niet meer. Ik sta nu in het dorpje Marum aan de Lage Herenweg. En ik kijk op dit moment naar een grote stapel afval die hier midden op de openbare weg vannacht in de fik is gestoken. En nu nog altijd aan het nasmeulen is. Af en toe flikkeren er nog vlammen op. En ik zie op dit moment allemaal half vergane houten planken, grote bergen met as. En een stukje verderop ligt ook nog een aanhangwagen die ook in de brand is gestoken. Nog altijd komen er rookwolken vanaf en je ruikt hier een hele sterke brandlucht. En het is dus op de openbare weg, waardoor auto's er niet door kunnen. Die moeten vandaag een stukje omrijden tot het is opgeruimd. En ook ligt er hier op straat veel blikjes, bier, kapotte flesjes, veel glas. Hier is vannacht overduidelijk een feestje. Maar dat liep niet goed af. De brandweer kwam op een gegeven moment om deze brand uit te maken, maar werd toen gehinderd door een groep mensen. En dat liep allemaal zo moeizaam dat ook de ME erop af is gestuurd om iedereen weg te krijgen en de brand uiteindelijk te blussen. Mm. En het dorp waar ik nu ben, Marum, is net als twee andere dorpen ook aangewezen als veiligheidsrisicogebied. En dat betekent dat er preventief gefouilleerd kan worden. En dat geldt nog steeds. Dat geldt tot 9:45 vanochtend. Ja, ja. Daar moest de ME dus in actie komen, maar op meer plekken. Hè? Waar was het allemaal onrustig in Friesland? Ja, in meerdere dorpen. In de meeste gevallen was dat omdat de brandweer werd lastiggevallen tijdens het uitvoeren van bluswerkzaamheden. Bijvoorbeeld inderdaad in Beurdaard, waar ik net was. Daar was het zelfs tot diep in de nacht, rond 1:05 nog onrustig. Ook daar keerde een grote groep mensen zich tegen agenten. Er werd ook nog met zwaar vuurwerk naar ME'ers gegooid. En volgens de politie wilde de groep niet luisteren naar herhaalde oproepen om te vertrekken. En hebben agenten toen besloten om ook nog traangas in te zetten. Kortom, een onrustige nacht voor de hulpverleners hier in Friesland. Verslaggever Vincent van Rijn. Ook op de spoedeisende hulp was het druk. Volgens David Baden, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulpartsen, kwamen er niet alleen vuurwerkgewonden langs. Oud en nieuw is toch traditievertrouw een drukke nacht voor ons. Met veel mensen met alcohol en drugsvergiftigingen, zeg maar. Dat was dit jaar niet anders. We hadden ook veel mensen met brandwonden. Waarbij we dan vooral ook door vuurwerk zagen. Maar ook bijvoorbeeld een nieuwe TikTok-challenge. Waarbij jongeren vuurwerk uittrappen. Waarbij zelfs derde graad brandwonden aan hand of aan voeten zijn ontstaan. Dus het was wel minder dan andere jaren. Want met het vuurwerkverbod en horecasluiting, dat heeft natuurlijk wel echt een invloed. Maar we hebben het zeker nog wel druk gehad. Oké, en dus ook echt de hele jonge mensen door zo'n TikTok-uitdaging? Ja, dat is dan toch wel. Dat is dan, ja goed, dan knik je een hele oude man als je dat dan zegt. Zo van, waarom doen ze dat? Ja. Maar ja, dat zijn natuurlijk wel hele vervelende, vervelende dingen. Dat gebeurt vooral omdat het bij jonge kinderen is waar een voet wel essentieel is voor de rest van je leven. Nou, wat treurig. En is deze nacht, hoe is die te vergelijken met voorgaande jaarwisselingen? Ja, als ik mijn collega's zo hoorde, want ik heb een beetje een rondvraag gedaan van iedereen die nachtdiensten hebben gedaan, die typeerden wel. Ze merkten wel echt duidelijk dat de horeca gesloten was. En dat er toch daardoor wel minder mensen waren met alcohol en drugsmisbruik dan andere jaren. Maar het was zeker niet een rustige nacht. Ja, de eerste signalen van de spoedeisende hulp, waar het wel iets rustiger was bij het oogziekenhuis in Rotterdam. Oogarts Thierry de Faber die vertelt wat hij daarvan merkte. Normaal gesproken zouden wij tussen 10 en 15 patiënten zien met oogletsel door voornamelijk consumentenvuurwerk. Maar dat is dus dit jaar was dat gelukkig heel weinig en ook niet echt ernstig letsel. Er is wel nog een patiënt aangekondigd die uit een ander ziekenhuis binnen nu en een uurtje naar het ziekenhuis, ook ziekenhuis, zou komen. Maar wat ons betreft, tot nog toe, moet ik wel zeggen dat consumentenvuurwerkverbod absoluut gewerkt heeft. Thierry de Faber van het Oogziekenhuis in Rotterdam. Ander nieuws dan. Scholen maken zich zorgen over hun leerlingen door de gedwongen sluiting. Ze sturen een brandbrief aan het kabinet die ondertekend is door meer dan 60 scholen. Jolande de Beer is directeur van de Rotterdamse scholengroep LMC. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat staat er in de brandbrief aan het kabinet? Wat staat erin? Nou, er staat eigenlijk in dat wij ons heel erg zorgen maken als de schoolsluitingen gehandhaafd zou blijven na de vakantie. Wij willen heel graag dat dat de scholen open gaan. We hebben natuurlijk te maken met. We hebben natuurlijk al twee schoolsluitingen gehad. We hebben te maken met de gevolgen daarvan. Dat ervaren wij nu elke dag. En ja, dus wij vrezen echt als dat dan nog langer gaat duren. Ja, wat dat dan gaat doen. En hoe ze dan daarna nog terugkomen, onze leerlingen. Dus dat hebben we eigenlijk vooral geschreven. Ja, zorgen dus over de leerlingen. Want het is de derde keer al dat er een verplichte sluiting is. Wat ziet u terug in het gedrag van kinderen door die schoolsluitingen? Je zou drie dingen denk ik kunnen zeggen. Gedrag gaat het eigenlijk vooral als je nu in de onderbouw zit. Hè, dan heb ik het over klas 1 tot en met 3. Dan heb je eigenlijk de afgelopen 2 jaar ben je af en toe op school geweest, maar af en toe ook niet. En dat zie je heel erg terug in dat ze eigenlijk niet zo goed, zijn niet gesocialiseerd. Ze weten eigenlijk niet zo goed hoe je je gedraagt in een groep. Zijn allemaal niet zo bekend met de school. Even kijken. Incidenten. U viel heel even weg, maar u was aan het vertellen, maar een heel klein stukje hoor, over de onderbouw. Dat het moeilijk is, qua gedrag moeilijk is voor de onderbouw. En hoe zit het in de klassen daarboven? Ja, de klassen daarboven, die zijn natuurlijk wel op school geweest al langer. En daar merk je eigenlijk vooral dat ze neerslachtig, apathisch. Het idee van waar gaat het naartoe? Waar doe ik het voor? Ik haal het misschien wel nooit meer in. Er wordt natuurlijk heel veel ingezet nu op bijlessen. Er is veel geld van naar de scholen gegaan. Maar die kinderen moeten het uiteindelijk allemaal wel zelf doen. Ja. En als die het niet meer zien zitten, of denken, straks zit ik weer thuis en dan heb ik al die inspanningen gedaan om die bijlessen te doen en dan ben ik weer terug bij af, dan schiet het niet op. Nee, ook het idee dat het gewoon elke keer weer van de een op de andere dag de deur weer dicht kan zijn. Ja, het vertrouwen is kwijt en dan worden ze moedeloos van. En dat zie je heel erg terug. Dus en we merken de gevolgen van de online lessen dat ze vooral vaardigheden eigenlijk niet hebben opgedaan. Dus kennis overbrengen, dat gaat dan nog wel. Maar je lang concentreren, langere teksten lezen, hoe leer je eigenlijk? Dat kun je eigenlijk niet overbrengen via online lessen. Hmm. Hoe daar lopen ze. Ja, nee, dat is ook lastig. En hoe gaan de leraren om met die situatie? Ze maken er natuurlijk het beste van. Want zo zijn leraren, die gaan altijd door. Maar zij worden ook moedeloos van. Het is steeds lastiger om leerlingen te motiveren om zich te blijven inzetten. En als dan weer de school dicht blijft, dan zien ze natuurlijk toch weer op zich afkomen. Ja, hoe krijg ik dat dan weer voor elkaar? En zeker als ze dan daarna terugkomen. Ik kan me wel voorstellen dat deze extra week kerstvakantie die er nu aan vastgeplakt is, wel fijn is. Zodat de docenten nog even een boosterprik kunnen halen als ze dat willen. Nou, dat zou heel fijn zijn. Volgens mij zitten we nu ongeveer rond de 45-jarigen die aan de beurt zijn. Dus dat helpt. Dat zou, en als dat dan allemaal gebeurt, dan denk ik dat de scholen ook gewoon veilig open kunnen. Ja. Wat zou het voor gevolgen hebben als het niet open gaat? Ja, als het niet open gaat, dan moeten we natuurlijk toch weer online. En dat gaan we dan ook weer doen. Maar nogmaals, dan zijn we heel bang voor als ze dan terugkomen, de leerlingen, of het allemaal nog op de rails te krijgen is. Qua gedrag, qua inzet, qua concentratievermogen. Dan zijn de gevolgen voor de langere termijn echt lastig. Maar ja, goed, dan gaan we het wel weer doen. Ja. Het zou fijn zijn als het in ieder geval wel een paar dagen dan open kan. Al zijn ze maar een paar dagen op school, doe dan met afstand, met 1,5 meter afstand. Dat kunnen we allemaal regelen. De scholen zijn heel inventief. Maar laat ze dan wel de mogelijkheid dat alle kinderen in ieder geval een paar dagen per week naar school kunnen. Ja, en we moeten het nog heel even afwachten. Maandag wordt er, als het goed is, een besluit over genomen. Het is duidelijk, uw oproep in een brandbrief en namens tientallen scholen dus. Jolande de Beer was dat, directeur van de Rotterdamse scholengroep LMC. Ja, even een rondje andere media, Jan. Wat heb je allemaal gezien? Nou, bijvoorbeeld gisteren dat aftelmoment op de Erasmusbrug in Rotterdam. Dat ging toch wat anders dan anders. Het ging dit jaar eigenlijk min of meer niet door vanwege corona. Maar dat had dus niet iedereen begrepen. En ook niet dat het optreden van Davina Michelle al eerder was opgenomen. Dat zien we bij Rijnmond. Ja, we hadden wel iets gelezen. De ene zegt dat het niet doorgaat, de ander zegt dat het wel doorgaat. Dus we wachten af. Stond er dat het op tv zou uitgezonden worden. Dus we dachten, het gaat ook gebeuren. Maar blijkbaar is het eerder opgenomen. Dus ja. Ah, zijn jullie toch eventjes helemaal op het verkeerde been gezet? Klopt. Klopt. Zijn we gescand hier? Ja, ik voel me echt shit. Rotterdam maakt zijn eigen show, gaat niet door. Nee, het was al opgenomen. Frisse neus. Geen concert. Ach, ja. Ja. Geen concert. Nee. In New York is net na middernacht, 6 uur vanochtend, hier de burgemeester geïnstalleerd. De nieuwe burgemeester, Eric Adams, de 110e burgemeester van New York. Tweede zwarte man in dat ambt. Adams legde de eed af tijdens een ceremonie op Times Square met het geluid van ook weer vuurwerk nog op de achtergrond, zo is te horen bij persbureau AP. I, Eric Adams, do solemnly swear. Do solemnly swear that I will support the Constitution. That I will support the Constitution of the United States. Of the United States. The Constitution of the State of New York. The Constitution of the State of New York. And the Charter of the City. In the charter of the city of New York. Of New York. De nieuwe burgemeester van New York heet dus Eric Adams. En het was een mooi einde, dat mag je toch wel zeggen, eind van het jaar voor de 12-jarige Pim Remijn uit Doetinchem. Vorig jaar had hij een korte broekenactie voor Kika, want hij had gehoord dat zijn vriendje Rijn leukemie had. Met Rijn gaat het inmiddels weer goed, maar Pim die wilde nog een keer geld ophalen voor Kika. Gisteravond werd bij Omroep Gelderland bekend hoeveel hij had opgehaald. 290.000 euro. Ja, ik wist natuurlijk wel dat het iets groter zou worden, maar zo groot dat had ik niet verwacht. NPO. Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. En wij gaan luisteren naar Earth, Wind and Fire.

Nee, helemaal niet. Nee, kleinschalig. Er mogen maar 100 mensen in de kathedraal door COVID-regels. En ja, het wordt ook een hele sobere uitvaart. Tutu wilde zelf geen uitbundige uitvaart. Hij zegt, ja, ik wil niet dat daar zoveel geld aan uit wordt gegeven. En wat we de afgelopen dagen al hebben gezien... hij lag dus opgebaard in die kathedraal. In een simpele houten kist, onbewerkt, met touwen als handvaten. Ja, en dat waarderen Zuid-Afrikanen hier ook wel. Hè? Dat hij nu nog steeds... bij zijn afscheid, ja, toch het simpele, het gewone, zeg maar, ja, representeert. En waar wordt Desmond Tutu eigenlijk bijgezet? Tutu wordt gecremeerd en zijn as wordt bijgezet in dezelfde St. George-kathedraal waar dus vandaag de uitvaart is. En die St. George-kathedraal is ook heel belangrijk geweest voor Desmond Tutu. Het is de Anglicaanse kerk, maar het was eigenlijk veel meer. Het wordt hier in Zuid-Afrika de People's Church genoemd, de kerk van de mensen. Vanaf die kerk leidde Tutu ook een deel van het verzet tegen de apartheidsregering. Dus vandaar, ja, is dat de plek, ja, waar hij moet zijn. Ze hebben het gevoel dat hij dus niet op een betere plek bijgezet kan worden. En ja, dat zal dus ook een plek blijven waar mensen naartoe kunnen gaan. Correspondent Alice van Gelder volgt de uitvaart van Desmond Tutu in Kaapstad dus. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending van het Radio 1 Journaal van 1 januari 2022. Zometeen even luisteren of ze wakker zijn. Peter de Bie en Mieke van der Wij natuurlijk met Nieuwsweekend. Ik wens u een mooie zaterdag en een mooi 2022. It's a Sunweb holiday. Hallo, wij zijn Sunweb. Deze keer schotelen we je niet zomaar een vakantie voor. Want jouw ideale vakantie is zoveel mooier dan reclame. Denk maar eens aan die vakantie. We need a holiday. Dat is het ideale vakantiegevoel. Dat wilden we je even geven. Fijn, hè? Sunweb. Creating memories. De Vrije Academie leert je kijken naar kunst. Van de Grieken tot de Mona Lisa en van Koolhaas tot Banksy. Start deze maand met de introductie kunstgeschiedenis en hoor spannende en opmerkelijke verhalen. Gewoon online thuis, live of on demand. Boek voor 23 januari met hoge korting. Blijf benieuwd en ga voor meer informatie naar vrijeacademie.nl. It's a Sunweb holiday. Je ideale zonvakantie boek je nu. Ontdek de vroegboekdeals op sunweb.nl. Sunweb, creating memories. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Op de spoedeisende hulpafdelingen was Oud en Nieuw een drukke nacht met veel patiënten met alcohol- en drugsvergiftigingen. En ook kwamen mensen binnen met brandwonden. In het Oogziekenhuis in Rotterdam zijn vannacht 2 patiënten binnengekomen. Een derde was nog onderweg. Normaal gesproken zien de artsen in de nieuwjaarsnacht tussen de 10 en 15 patiënten met oogletsel door consumentenvuurwerk. Maar nu viel het dus mee. Op meerdere plaatsen in het land was vannacht brand. Zo ging in Leiden een buurthuis in vlammen op. In het Gelderse Elburg was brand in het historische centrum. En op een schip bij Nieuwegein brak brand uit in de kajuit. Een aantal mensen raakten bij die branden gewond. En in het puin van de ingestorte flat in Turnhout in België is een vierde dode gevonden. De hulpdiensten gaan ervan uit dat nu alle doden geborgen zijn. Er wordt niemand meer vermist. En het weer nog.